9:18. Iftar fuq il-ħadd li ġej hija l-festa ta' Corpus. Għal din l-okkażjoni aħna għażilna kassett rekordjata lokalment biex inkun eżatt fil-Bażilika ta' Birkirkara ta' Santa Elena, li fiha ser tisimgħu lit-tenur Malti llum il-ġurnata irtirat imma fi żmien li kien ikanta kellu vuċi sabiħa ħafna, akkumpanjat fuq l-organi Missur Mast Carmelo Costa, li se nisemmalkom Panis Angelicus, propju l-okkażjoni tal-festa ta' nhar il-Ħadd li ġej, Corpus Christi. Ġunita għal festa ta' Corpus Christi li jtiġi festeġata nar il-ħat il-ġej. Smajtu li t-tenur Malti Franz Pisani akkompanjat mill-organista Carmelo Costa, f'recording li kienet saret ftit ta' snin ilu fil-Basilika ta' Sant'Elena f'Birkirkara, ikanta għalikom Panis Angelicus, Hops Tessema.